जानवर भी बात बातें समझते हैं, ये लोग तो कुछ भी नहीं समझते। फरमाया नसीहत को वही कबूल करता है कि जिसके अंदर दानाई होगी और अकल की बात होगी, साहिब अकल होगा वही नसीहत को कबूल करेगा। दूसरा आदमी नसीहत को कबूल नहीं करता, ना उससे फायदा उठाता। सदके और खैरात के सिलसिले में अल्लाह ताला ने दरमियान में ये एक दूसरा मसला भी बयान किया। इसके बाद पांचवी बात और छठी और सातवीं बात आ रही है जो सदके खैरात से ताल्लुक रखती है। सदके के मुकाबले मान फक्तुम मिन नफकतें, जो भी खर्च करो तुम कोई खर्चा, यानी सदका खैरात, इसे खैरात भी मुराद है नेकी के काम में। या तुम नजर मानो, मन्नत मानो कोई मन्नत, नजर मन्नत को कहा जाता है, और तो अल्लाह उसको जानता है। ये अल्लाह ने सदके खैरात के मुकाबले में मन्नत को बयान फरमाया। सदका खैरात तो बहुत ही अच्छी चीज है खुदा की राह में खर्च करना, लेकिन ये नजर को उसके मुकाबले में बयान फरमाया। मुफस्सिरीन किराम ये जिक्र करते हैं और बयान करते हैं कि सदके के मुकाबले में नजर का जिक्र करना ये माना रखता है कि नजर खतरे से खाली नहीं है और बेहतर नहीं है। चुनांचे सही हदीस में हुजूर ने फरमाया कि नजर ना माना करो, मन्नत ना माना करो। क्यों? कि नजर जो है ये कोई तकदीर से आदमी को नहीं बचाती। ला युगनी अन कदर, तकदीर में जो बात होती है वो तो होकर रहती है। फिर ये जो मन्नत मानी जाती है, हुजूर ने फरमाया अक्सर बखील लोग मन्नत मानते हैं, वरना फयाज आदमी शर्त नहीं लगाया करते, वैसे ही वो अल्लाह की राह में देते हैं। ये मशरूत इबादत होती है, मेरा ये काम अगर पूरा हो गया तो मैं अल्लाह की राह में ये बात करूंगा। फिर उसमें यह है कि अगर वो काम पूरा हो जाए तो इस नजर को पूरा करना फर्ज हो जाता है, नहीं करेगा तो गुनहगार बनेगा। तो इसको पसंद नहीं किया गया, लेकिन अगर कोई नजर मान ले और तो उसको पूरा करना जरूरी है, बशर्ते कि वो नजर जायज हो, क्योंकि हुजूर का फरमान है ला नजरा फी मासियत, गुनाह के काम में अगर कोई नजर मानी है उसका पूरा करना जरूरी नहीं बल्कि उसके खिलाफ करना वाजिब है। मासियत की नजर, नजर लोग मासियत की भी बहुत मानते हैं। और फिका के अंदर ये लिखा हुआ है नजर व इबादत, आलमगीरी में भी है दूसरी किताबों में फिका की, ये मन्नत जो होती है ये इबादत होती है। ये इबादत बदनी भी हो सकती है और माली भी हो सकती है। ये आदमी बदनी इबादत की मन्नत मानता है, खुदा ताला मेरे इस बीमार को शफा दे दे तो मैं 100 रकात उसके नजर में नमाज अदा करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा, ये बदनी इबादत है, ये भी आती है। या मैं इतना माल या एक जानवर अल्लाह के रास्ते में दूंगा, ये माली। बहरहाल ये मन्नत इबादत है, किसी वास्ते गुनाह के काम में ये जायज नहीं, और गैरुल्लाह के तकर्रब के लिए नजर माननी शिरक बनता है। जैसा कि आलमगीरी और शामी हमारी फिका की सब मोतबर किताबों फुकाए किराम ने लिखा, ये जो लोग जाकर कब्रों पर पकड़ करके कब्रों को या उनके जो खिलाफ हैं उनको उठा करके कहते हैं कि ऐ बुजुर्ग अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा दूंगा, इतना रुपया दूंगा। फरमाते बिल इजमा ये बातिल और हराम है, नाजायज है। ये गैरुल्लाह के तकर्रब के लिए नजर कर दिए, नजर तो अल्लाह ताला के तकर्रब के लिए हो सकती है कि इबादत है, गैरुल्लाह की नहीं हो सकती। हाँ ये तो कह सकता है कि मैं इसको के सवाब पहुंचाने के लिए मोहताजों को दूंगा, वो अलग बात। लेकिन उस बुजुर्ग को फिर उसको आजिज रवा भी समझ लिया और ये बात को बनाने वाला भी समझ लिया, शिरक दर शिरक, कुफर दर कुफर में मुब्तला हो गए। इसी वास्ते मासियत की जो आदमी नजर मानता है, गुनाह की बात مالک اور شافی رحمت اللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں وہ نظر ہوتی نہیں صرف اس قسم کی کوئی نظر مانے میرا یہ کام ہو گیا تو میں سید علی اجویری کی مزار پر جانور جا کے ذبح کروں گا. وہ کہتے ہیں نظر ہوتی نہیں یہ تو حرام ہے باطل ہے. یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 ساتھیوں کو شراب پلاؤں گا. یا ایسا کوئی ناجائز نظر مانتا ہے وہ ہوتی نہیں سرے سے. اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں نظر ہو جاتی ہے مگر اس کو توڑنا ضروری ہے. حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ کفارت کفارت الیمین, اس کا کفارہ قسم کا کفارہ. نظر تو توڑ دے وہ واجب ہے اس کا توڑنا, اور قسم کا کفارہ ادا کر. اس قسم کی نظر جس نے مانی ہو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے یا غلام ایک آزاد کرے یا نہیں ہے تو 3 روزے رکھے, تب اس کی جان چھوٹے گی. اس قسم کو توڑنا ضروری ہے. یہ نظر جو منت مانی ہے توڑنا ضروری ہے, قسم کا کفارہ ادا کرے. باقی جائز کام میں خدا میرا یہ کام کر دے تو میں مسجد میں چٹائیاں بچھا دوں گا, لائٹ فنڈ میں اتنا پیسہ دے دوں گا, میں طالب علموں کو دیگ پکا کر کھلاؤں گا, کام ہو گیا تو ضروری ہے اس کو کر دے, پورا کر دے. یہ جائز کام میں نظر جو منت مانی ہے. باقی یہ ہے کہ جو مزاروں کے لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں تیل لے جاتے ہیں, بتیاں لے جاتے ہیں, چڑھاوے لے جاتے ہیں, چادریں لے جاتے ہیں, اور کھانے اور بکرے لے جاتے ہیں, یہ سب باطل اور ناجائز. یہ باطل منت کے اندر آتا ہے. اور اگر تقرب مراد لیتا ہے بزرگ یہ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے, تو پھر بھی شرک ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا کے ورے ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں پھر بھی کفر ہے. اور اگر یہ خیال کرتا ہے کہ میں یہاں کے مجاوروں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا, نیت یہ رکھی ہوئی ہے, تو پھر بھی غلط ہے. وہاں کے مجاوروں کی کیا تفصیص ہے؟ جہاں غریب موجود ہیں اپنے شہر میں محلے میں ان کو کھلا دیں وہاں. اور وہاں اکثر مشتنڈے لوگ ہوتے ہیں, بدماش ہوتے ہیں, صحیح نہیں ہوتے. اگر نیت ٹھیک بھی ہو پھر بھی معاملہ خراب ہے. ان وہ کو محتاج نہیں ہوتے, تو پیشہ ور ہوتے ہیں یا بدماش ہوتے ہیں اکثر دل میں. آج کل تو پولیس والے ہی ہوتے ہیں, مطلب ہے کہ وہ نگرانی کرتے ہیں اکثر وہاں. یہ منتیں سب وہ لوگ کھاتے ہیں جن کا کوئی استحقاق نہیں. منت کا جو یعنی مال ہوتا ہے وہ خود بھی آدمی نہیں کھا سکتا, کوئی امیر آدمی بھی نہیں کھا سکتا. صاحب نصاب کے لیے کھانا ناجائز ہے زکات کے مال کی طرح. صرف مسکین آدمی اس کے مستحق ہوتے ہیں. تو وہ مجاور تھوڑے مسکین ہوتے ہیں, یا وہ جو بھی مزار پر جاتے ہیں سارے مستحق ہوتے ہیں. لہذا یہ بھی غلط ہے, کسی طرح بھی درست نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم نظر مان, اگر صحیح مانی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے, اور غلط مانی ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اور جو تم نے خرچہ کیا ہے جیسا بھی صدقہ خیرات جس نیت کے ساتھ کیا اللہ جانتا ہے, جزائے عمل اسی پر مرتب ہوگی اور لازمی طور پر مرتب ہوگی. نظر کے بارے میں اور سورہ دار کے اندر بھی احکام موجود ہیں. تو یاد رکھو کہ جو بھی تم صدقہ اور خیرات کرو, خرچہ کرو خدا کی راہ میں, یا تم منت مانو کوئی منت, بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کہ جائز ناجائز ہونے کی پوری تفصیل اور منت کا بہتر نہ ہونا یہ حدیث میں موجود ہے. فقائے کرام نے اس کی تشریح کی ہے. اور یاد رکھو جو آدمی بھی ظلم کرنے والا ہو, کہ شرک کی بات کرتا ہے, کفر کی کرتا ہے, غیر اللہ کی منت کی بات کرتا ہے, جو مستحق نہیں ہے ان کو ایک چیز پہنچاتا ہے, مستحقوں کو نظر انداز کرتا ہے, کسی قسم کی بھی زیادتی کرو, کسی کا مال کسی کا حق, حق کسی کا ہے کسی کو آپ دلا رہے, یہ بھی ظلم ہے. منت کے مستحق وہ مجاور نہیں ہے بلکہ وہ تو مسکین لوگ ہیں جو زکات لینے کے اور صدقہ لینے کے مستحق ہیں, ان تک پہنچاؤ. تو بہرحال جو بھی ظلم کرے گا, جس ظلم کا عام کفر شرک سے لے کر ادنا سے ادنا درجے تک اس کا اطلاق ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ظلم کر رہا, اپنی جان پر ظلم کر رہا, جنابت کی عادت میں مبتلا ہے غسل نہیں کرتا دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر, इफ्तार नहीं करता, अपने आप पर जुल्म कर रहा है, रोजा नहीं रखता, हटा कटा है, जुल्म कर रहा है, पैसा मौजूद है, रास्ते का खर्चा मौजूद है, हज नहीं करता, जुल्म कर रहा है, ये जालिम है, फराइज को तर्क कर रहा है, या किसी का हक खाता है, या किसी को नाजायज सताता है, या मारता है, धोखा देता है, अलगरज ये तमाम चीजें जुल्म वाली हैं। हुजूर का फरमान है जुल्म जुल्मातुन जो अमल किया, जुल्म जो है अंधेरों की शक्ल में आएगा क्यामत वाले दिन सामने, बड़े बड़े अंधेरे होंगे। तो फरमाया जुल्म करने वालों का कोई भी मददगार नहीं होगा, वहां फंसे रहेंगे और कोई कहीं से भी इमदाद नसीब नहीं होगी। ज्यादा जुल्म से बचना चाहिए, बुरी चीज है जुल्म, इंसान इबादत में न मामलात में न हुकूक में किसी चीज में जुल्म नहीं करना चाहिए। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون इन तुब्दु सदकात अगर तुम जाहिर करो सदकात को तो फनेम्मा ही अच्छी बात है, और अगर उनको छुपाओ और दे दो वो सदकात फकरा को बस ये बात बेहतर है तुम्हारे लिए। वयुकफिर अनकुम और दूर करेगा अल्लाह ताला तुमसे मिन सैयातिकुम तुम्हारी बुराइयां और गुनाह, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम काम करते हो उसकी अच्छी तरह खबर रखता है। लैसा अलैका हुदाहुम नहीं है आपके जिम्मे इन लोगों को राय रात पर लाना, लेकिन अल्लाह ताला राय रात पर लाता है जिसको चाहे, और जो तुम खर्च करते हो माल से बस अपने नफ्सों के लिए, और तुम नहीं खर्च करते मगर अल्लाह ताला की रिजा के लिए, और जो भी तुम खर्च करोगे माल से युवफा ले तुम पूरा पूरा दिया जाएगा तुमको उसका बदला, वन तुम ला तुजलमून और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये पहले सदकात के बारे में जिक्र हो रहा है। मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने सदकात के सिलसिले में सात बातें जिक्र फरमाई हैं। सदकात और खैरात के सिलसिले में इन सात बातों का होना जरूरी है, वरना वो सदकात मकबूल नहीं होंगे। पहली बात ये थी कि सदका और खैरात जो शख्स देता है वो सदका देने वाले को पर एहसान न जितलाए, एहसान जितलाने से सदका बातिल हो जाता है और आदमी सख्त गुनाहगार होता है और जहन्नम का मुस्तहिक बनता है। दूसरी बात यह है कि सदका देने के बाद जिसको सदका खैरात दी है उसको सताए नहीं, न कौल से न अमल से उसको ईजा न पहुंचाए, इससे भी सदका बातिल हो जाता है। तीसरी शर्त यह है कि सदका और खैरात जो देता है वो दिखावा और रियाकारी से बचे, अगर रियाकारी और दिखावे वाली बात आएगी तो सदका बातिल हो जाएगा, उल्टा इंसान सख्त मुजरिम और गुनहगार बनेगा। चौथी बात यह है कि सदका और खैरात के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि पाकीजा चीजों को खर्च करो, ایک تو یہ ہے کہ حلال مال ہو، دوسرا یہ ہے کہ اچھی چیز ہو، ربی چیز نہ خرچ کرو خدا کی راہ میں، جس کو خود قبول کرنے کے لیے خوشی خاطر سے تم تیار نہیں ہو سکتے، ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے، اللہ مستغنی اور بے نیاز ہے، اس کو صدقے اور خیرات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہے، اچھی چیز دو گے تو قبول ہوگی، ردی چیز دو گے تو یہ بات مقبولیت سے دور ہوگی۔ یہ چار باتیں تو بیان ہوگی، اور اس کے ضمن میں اور بہت سی جو حکمت اور دانائی کی باتیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی۔ اب یہ پانچویں بات ہے، ان دو آیتوں میں دو باتوں کا ذکر کیا، ساتویں بات اگلی آیت میں ذکر ہوگی۔ پانچویں شرط، اس کو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صدقے اور خیرات کے اندر ابداع اور اخفاء، کھلے طور پر صدقہ دینا یا چھپا کر دینا، دونوں کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت ہر حال میں ٹھیک ہونی چاہیے۔ نیت میں فتور آئے گا تو پھر صدقہ اور خیرات باطل ہو جائے گا، نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا۔ تو اگر ظاہری طور پر صدقہ دیتا ہے اس کی بھی اجازت ہے، اور چھپا کر دیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اخفاء اور ابداع، اس کے بارے میں مفسرین کرام کا کچھ اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس المفسرین، ان سے اس طرح منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو فرضی صدقات ہیں، زکات، عشر وغیرہ، اس کو سامنے دے لوگوں، اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو پوشیدہ طور پر دے۔ لیکن امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور مفسر قرآن حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ سب حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی کو افضل قرار دیا، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والی بات اس میں ہے کہ فرضی ہو یا نفلی ہو، تمام پوشیدہ طور پر دے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، افضل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں ریا نہیں آئے گی، ریا سے بعید ہوگا، پوشیدہ طور پر دے دیا، کسی کو پتہ نہیں جانا، یا یہ جانتا ہے یا جس کو دیا ہے وہ جانتا ہے یا اللہ تعالی جانتا ہے، ریا سے بعید ہوگا، لینے والے کو بھی شرم محسوس نہیں ہوگی، اس راستے سامنے دیا تو بسا اوقات انسان عزت نفس کے خلاف سمجھتا ہے، اس کو شرم بھی آتی ہے، یہ بات بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ فرض کرو زکات ہی دیتا ہے، مستحق کو زکات دیتا ہے سامنے، تو اس کے مال کا بھی پتہ نہیں چلے گا، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کتنا ایک مال اس کے پاس موجود ہے۔ اس میں بھی بسا اوقات مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ اپنے سارے مال کو ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، اس میں کئی خدشات ہوتے ہیں، کئی خرابیاں ہوتی ہیں، پوشیدہ طور پر دینے سے یہ بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنا مال اس کے پاس موجود ہے۔ اور ظاہر کرنے میں مصلحت اگر ہو تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظاہر طور پر دے، مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا دیکھ کر کے اقتدا کرے، یہ مسجد یہ ہو سکتی ہے کہ جب اس کو دیکھے گا دوسرا آدمی اس کو بھی شوق ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں محتاجوں کو صدقہ دے، اس وقت کھلے طور پر دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا، دونوں باتوں کی اجازت ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر دینا زیادہ افضل ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات آدمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ان کو قیامت کے دن سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ آدمی ہے تصدق بیمینی حتی لا تعلم شمال، دائیں ہاتھ سے ایسا پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس شخص کو شمار کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہتر بات ہے، افضل بات ہے پوشیدہ طور پر دینا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، دائیں ہاتھ سے ایسا دے رہا ہے پوشیدہ۔ اجازت دونوں باتوں کی ہے، لیکن جو مسجد کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، ظاہر کرنا سامنے لوگوں کے سامنے دو تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں اقتداء کا بھی پہلو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تہمت سے بچنے والی بات بھی ہے۔ صدقہ دے گا لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، یہ غربا پروری بھی کرتا ہے، تہمت سے بھی بچ جائے گا ظاہر دینے میں، اور اقتداء کا بھی امکان ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر کے دوسرے بھی اقتداء کریں گے، وہ بھی اسی طرح خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دو وہ صدقات اور چھپا کر تخفوہا اور محتاجوں کو دے دو تو توحل فقرا فہوا خیر لکم، یہ تو بہت ہی بہتر ہے تمہارے حق میں، نہ ریا آئی اور نہ دکھاوے والی بات آئی، نہ لینے والے کو شرم والی بات آئی درمیان میں، کوئی چیز نہیں ہے، اور مقبولیت بھی زیادہ ہوگی اللہ تعالی کے ہاں، تو یہ بہتر ہے۔ صدقے اور خیرات کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی، یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، من بیان بھی ہو سکتا ہے تمہاری برائیاں یا تمہاری کچھ برائیاں، سب کی سب برائیاں، سب کے سب گناہ صدقہ دینے سے معاف نہیں ہوتے، دل جملہ کئی گناہ معاف ہوتے ہیں صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ اور خیرات جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی بات، آدمی گناہ کرتا ہے خدا کی نگاہ میں مبغوض ہوتا ہے، اس پر غصہ ہوتا ہے، جیسے یہی منان احسان جتنانے والے کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہوگا قیامت والے دن نگاہ شفقت سے نہیں دیکھے گا، نگاہ غضب سے دیکھے گا اور عذاب علیم میں ڈالے گا، پاک بھی نہیں کرے گا ایسے آدمی، یہ تو اس سے بچنے کے لیے خدا کے غضب اور ناراضگی سے یہ صدقہ جو ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور پھر حضور کا یہ بھی فرمان ہے حسن احمد کی روایت میں، دوسری روایت میں، ان صدقۃ تذل المؤمن یوم القیامۃ، قیامت والے دن مومن کے حق میں سایہ ہوگا، بڑی تپش ہوگی یہاں، اس وقت یہ صدقہ ہی سایہ بنے گا انسان سر پر قیامت کے دن۔ معاف کرتا ہے، دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اس صدقے کی بدولت، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھتا ہے کہ اس نے دکھاوے کی نیت سے کیا یا خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور کس ارادے سے یہ کیا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، معاملہ خدا سے ہے، وہ اسی کے مطابق بدلہ دے گا جو چیز اس کے علم میں ہے۔ یہ آگے پانچویں بات صدقے سے تعلق رکھنے والی، دونوں صورتوں کی اجازت ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر دیا جائے۔ چھٹی بات یہ ہے، صدقہ اور خیرات غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس آیت میں اجازت دی ہے، کیونکہ ابتدا میں جو لوگ اسلام لائے تھے ان کے بہت سے قرابت دار مشرک تھے اور ان میں فقرا بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں منع فرمایا تھا، تصدقوا علی آل دینکم، اپنے دین والوں پر صدقہ کیا کرو، لا تصدقوا الا علی آل الاسلام، مسلمانوں پر صدقہ کیا کرو۔ تو حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ کافروں کو صدقہ خیرات دینے سے گریز کرتے تھے، چنانچہ اس زمانے میں کہ جب قریش مکہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی، اسی دوران کی بات سنتے ہی گئی تھی بات کہ حضرت اسماء ابو بکر کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے آ کر کے حضور سے سوال کیا کہ حضرت میری والدہ آئی ہے مکے سے، وہیا مشرکہ، تم وہ مشرک ہے، وہ اسلام نہیں لائی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام رومان وہ تو شروع سے اسلام لائی، لیکن اسماء کی والدہ ایمان نہیں لائی، اور اس دوران میں جب مصالحت ہوگی تو وہ مدینے گئی، کیونکہ راستہ پرامن ہو گیا، صلح ہو گئی۔ تو عرض کیا کہ حضرت میری ماں آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے، شرک کرنے والی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ ہے بھی محتاج، تو میں اس کو کچھ دوں، کوئی صدقہ خیرات اس پر کروں تو یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اجازت ہے۔ صحابہ گریز کرتے تھے، اللہ نے اجازت دے دی کہ صدقہ خیرات غیر مسلموں پر بھی کر سکتے ہو، اس کا بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تم اپنی نیت کو ٹھیک رکھو۔ لیکن اس کی تفصیل ہے، تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کسی حالت میں غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، یہ غیر مسلم کو دینا حرام ہے، ناجائز، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، عشر بھی نہیں ادا ہوگی۔ اس کی وجہ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بخاری